Зараз прагучыць радыёапавяданне Мікалая Гамоўкі «Дзед Талашу» выканання артыста Леаніда Ўлашчынкі. Запіс 1987 года. У Талашовай хаце, якая двума вокнамі глядзіць на раку, сядзелі без святла, гаманілі ціха, прыглушана. Зметрок, меншы дзедаў сын, вярнуўся з Петракава і прынёс навіны. Але былі яны няўцешны і горкі, як палын трава. Зметрок сутыкнуўся там з немцамі фашыстамі. Дык што ж гэта, кажаш, іх у гарадку поўно? Адгукнуўся Талаш, пыхкаючы люлькай. Сядзеў ён за сталом каля акна, якое глядзелася на Прыпяць, быў у белай кашулі падпаясанай раменьчыкам. Хлынулі, як паводка, і бач, нашы не могуць супыніць супастата. У Зметрака быў занятак. Хоць і цемнавата ў хаце, ён бруском вайстрыў сякеру, штораз кранаючы пальцам лязо, каб вызначыць, ці яно стала такім, як трэба. «Нешта мне не верыцца, што не могуць», — закруціў галавой Талаш. «Тут нейкая закавыка, палічыка». «Якая такая палічыка, тато?» «А якая?» — а як бы перапытаў бацька, тут жа задумаўся і моцна засмактаў чубок люлькі. Калі струмені дыму ціхенькава пацяклі праз нос, Талаш загаманіў. «Могуць нашы знарок прыкінуцца, што слабы, пусцяць іх у глыб нашай зямлі. Ідзіце, ідзіце, маўляў, міленькі, ідзіце, а потым як громам з яснага неба так ударыць з розных бакоў, што немчура і зубоў сваіх не пазбірае. О!» «Батько, у іх танкі. Ты не бачыў іх танкаў?» «Водзе, страхоця. Так што да іх зубоў не вельмі дастанеш. Танкаў і ў нас многа. Я ў Маскве бачыў, калі я то да Калініна ездзіў. А ў нас вот тут нідзе нямашыка. То ж я і кажу, можа, спецыяльна прытрымліваюць. А потым, о, нешта не верыцца, тата. То чаму ж на глум гэтым гадам аддаюць нашу зямлю? Чоў у Петракаве расказвалі, што Мінска ўжо няма, забралі. Бомбаў насыпалі на яго. Гарыць. Могуць і Петракаў спаліць. Гітлеру я таму як двойчы два». Талаш зноў адмоўна пакруціў галавой. «Не, сыну». Праз хвіліну з глыбокай самотнасцю сказаў ён: «Мінск не спаліць. Я бачыў яго. Ён увесь каменны. А камень, хлопча, не гарыць. Яго можна хіба толькі скрышыць». Памаўчаўшы, зноў загаварыў: «І яшчэ скажу, тое, што ты чуў, гэта, хлопча, плёткі. Нехта хоча, каб нам было горай, каб мы спудзіліся і пабеглі. А калі чалавек апаноўвае страх, ён бяжыць, спыніць яго цяжко. Ты ж, відаць, чуў. Палахліваму і мыш мядзведь». Талаш выкурыў люльку, выбіў попел на сподак, што стаяў на краі стала, запіхнуў яе ў кішэню. Вось загаварылі пра танкі, а ўжо здаецца, што нешта недзе вурчыць, гудзе. Мо і праўда з Петрыкава танкі кіруюць проста ў навасёлкі? Ты не чуеш, Зміцер? Што такое? Як бы нешта тарахціць, матор не іначай. Не матор, бацько. Є то Прыпяць плюскоча. Щупакі, відаць, разгуляліся. Ха-ха, каб є то щупакі. Побач нечисть пасялілася, і ўжо ўсё думаецца, у галаву ідзе, завтра пайду. У Петрыкаў нечакана ціха і рашуча абвясціў дзед. «Во яно як!» – аж ускликнув Зметрок. «Які там у цябе заклопат? Немцаў хачу побачыць і танкі іх». «Невялікая радасць, бацько, іх убачыць. Да яны і самі сюды прыдуць. Навошта табе ногі свае старыя вярэдзіць? Прыйдуць, ты толькі рыхтуйся, стажок твой зруйнуюць, як піць даць, у кубіл салам заглянуць, карову адбяруць і віпрука ў прыдачы. Яны спрытныя, скорыя, на танках і матацыклетках». «Зметрок, а ты толкова разважаеш, але прыйдуць нехрысці, прыйдуць, каб ім балячка ў горла. Трэба засцерагчыся ад бяды. Як там будзе пабачым, а сёння ж ноччу трэ кубеліц салам перахаваць, медок з каморы таксама, задзежай сёе твое, а во твой касцюм новы, напрыклад». Зметро устаў з табурэткі, моцны, крутаплечы, і, заціснуўшы ў руках сякеру, пайшоў у сенцы. Там ладавалася, грукаючы цэбрамі і вёдрамі, яго жонка Дуня. Яны аб нечым зацікаўлена загаварылі. Дед вылез з-за стола, знайшоў кепку, усцягнуў на галаву і пакіраваў з хаты. На хаду мелькам кінуў позірк на дубальтоўку, якая вісела на сцяне над куфрам, прыкінуў, браць яе з сабой ці не браць, але рашыў, пакуль няхай вісіць, немцы да навасёлак яшчэ не дайшлі, няма ад каго ёю бараніцца. «Ты куды, тато?» – спытаў Змітро, бачыўшы, што бацька бярэ вёслы ў сенцах і закідвае іх на плечы. «То трэ бакіны запаліць, от з табой трохі загаманіўся і спазнюся». «Навошта ж іх паліць, бацько?» «От сядзі сабе дома», – загамніла невестка. «Па рацэ ўжо ні баржы, ні параходы не ходзяць, а мне не было загаду кідаць работу, Дуня. Я яшчэ зразумей служачы, трэ быць на сваім месцы, а як же? Ты ведаеш, можа і параход ненарокам аб'явіцца, як ён пройдзе па рацэ без бакінаў. Так што, Дуня, памаўчы, у мяне ёсіка доўг, і я яго павінен, разумееш, павінен спаўняць як малітву. Ну і ідзі, ідзі і палі». Змірліва дадаў сын. «Немцы ж у Петрыкаві, і загаду ты не дачакаешся. Начальства твайго ўжо няма, чакае, но скасавана немцамі». «О, ўжо я так і скасавана», – запярэчыў дзед. «Ты глянеш і скажаш, што і райком скасаваны не працуе». «А як жа ён будзе працаваць? Немцы паўсюдна у Петрыкаві. Бачыў я, з месца мне не сысці, ля райкома стаяць іх машыны, у якіх поўна салдат. Сцяг, як ты ведаеш, над райкомам заўсёды вісеў, а ўчора я не бачыў таго сцягу. Мабыць, скінулі яго бандыты ў дол, растапталі». «Сцяг маглі скінуць, растаптаць», – выказваў сваю незмірымасць дзед, «але райком ліхаімцам не знішчыць. Райкомаўцы і галоўны наш сакратар Анчіпенка кудысь павінны абавязкова перабрацца, ці то ў глухую вёску, ці то ў лес. Адно слова, парчейныя людзі. З імі мы жылі і павінна, я так разумею, кумекую жыць, якое б не здарылася ліхо». Змітро і Дуня пазіралі на дзеда і дзівіліся яго разважнасці на свае гады. Што ні кажы, мог ён не памыліцца ў сваіх меркаваннях. Бачу яго, нават і думкі не было, што, скажам, райкомаўцы схоплены ворагамі, арыштаваны. Дзед быў добра знаёмы з раённым начальствам. Неаднойчы за ім прыязджалі з Петрыкава на машынах. Было гэта часцей за ўсё ў святы. Дзеда прасілі, каб ён прыадзеўся, сабраўся як след. Талашу быў прыемны такі гонар. Ён даставаў з куфра чорны суконны пінжак, паважна і марудна ўсцягваў на плечы, падыходзіў да люстра, агладжваў бараду, папраўляў на галаве кепку васьміклінку. Эх, вельмі ж яна гэтая кепка пасавала да дзедавай постаці, маладзіла, дадавала самавітасці. Але даўжэй за ўсё дзед у такія моманты углядаўся ў ордэн баявога чырвонага сцяга, што быў прышрубаваны да лацкана пінжака і прываблива зяў. Тады ж у памяці дзеда, як у люстры, уладарна ўспыхвалі ўспаміны. Ён бачыў сябе маладзейшым, больш статным і жвавым, бачыў, як ён з атрадам партызан прабіраецца цераз глухое балота пад Калінкавічамі, каб зайсці ў тыл белапалякам і напасці на абоз, які ішоў з нарабаваным сялянскім дабром. Дзеда прыспешвалі, і ён стаяў перад люстрам недоўга. Вядома, ўспаміны адразу гасіліся, і дзед няспешна выходзіў з хаты, сядаў у райкомаўскую эмку. Увечары дзед сядзеў за сталом прэзідыума побач з самім Анчіпенкам. Слухаў, як выступаюць на сходзе сяляне, мужчыны і жанчыны, перадавікі тутэйшых калгасаў. Бывало, яго прывозілі адразу ж у кабінет да Анчіпенкі, і там ён падоўгу з ім гаманіў. «Ну, дзед, мы пра ўсё ўжо ўспомнілі, а цяпер адкажы мне чэсна, калі ж я адведаю тваёй юшкі і сушаных уюноў? Абяцаў, а бачы нешта, не дачакаюся запрашэння». «А ўжо ж абяцаў», і Талаш змружваў над сівымі навіслымі брывамі блакітныя вочы. «То давай хоць цяпера, зараз. Вот табе і запрашэнне», і ціхенька пасмейваўся, неадрыўна сочачы за тварам сакратара, праз хвіліну патрабаваў: «Ну, то як? Ну і дзед, а? Хіцёр змітёр, ведаеш, калі запрашаць, калі я тут, што называецца, звязаны па руках і нагах». Час прайшоў, прабеглі цэлыя гады, а яны, дзед і сакратар, так і не сустрэліся на беразе ракі, не паспыталі крутой акунёвай юшкі. І вось новая і нечаканая ў жыцці вайна. Эх, воля, доля. Дзед пераступіў парог і першым скіраваць да веснічак на момант запыніўся. Спярша не ўразумеў, чаму раптам позірк спыніўся на стажку, што нядаўна пастаўлены на поплаве, за хлявом, між старымі бярозамі. Стаяў, глядзеў на яго, прыжмурыўшы вочы. Стажок як стажок, высокі, круглабокі, з лазовымі слегамі. Кожны год тут уздымаецца на пачатку лета, а недзе ў сярэдзіне зімы у адзін дзень знікае, пераносіцца ў хлеў у застаронак бліжэй да каровы. Аднойчы было, што ён знік з поплава раней, калі ўпаў першы снег. То было ў грамадзянскую, калі ў навасёлкі завіталі белапалякі. Жаўнеры прыехалі абозам да стажка. Вот тады і адбылася сутычка дзеда з імі, вот тады схаваўся ён у лес, адкуль павёў незмірымую барацьбу з няпрошанымі прышэльцамі. Мо і цяпер усё пачнецца са стажка. Але як расказаў з метро, немчура уварвалася ў Петрыкаў не на конях, а на танках і матацыклетках. Сена ім, відаць, не спатрэбіцца. Але чужакі, разумеў дзед, знойдуць нешта іншае, што захочуць прыбраць к сваім рукам. Кубеліц сала. Яго трэба абавязкова схаваць. Пра гэта ўжо гаворана, дамоўлена. Што яшчэ? Ага, карова. Куды яе? Непростая штука адвесці яе ад чужых вачэй. За раку хіба загнаць ці ў лес? Але пра гэта можна яшчэ падумаць, ёсць час на гэта. Не адразу і не ва ўсіх жа сялян возьмуць каровы. Пакуль дзед так разважаў, позірк яго тым часам каўзануў па агародзе, дзе лапушылася ў загонах бульба, дзе выхопліваліся к сонцу цыбаты і сланечнікі, і дружна цэлым лесам уставала жылістая кукуруза. Зноў нешта моцна грымнула над шырокай, над Прыпецкай раўнінай. Дзед скалануўся, быццам тая далёкая грымота, даляцеўшы сюды, штурханула ў яго старыя плечы. Вечар гусцеў мяккімі, цёплымі прыцемкамі. Выйшаўшы за ваколіцу, Талаш паслухаў цішыню, якая зноў устаялася, загусцела, забіраючы ў свой чараўнічы палон прастору. Унізе, пад кручай, разлёгшыўся у жаўтлявых, абласканых хвалямі пясках, верыла, неслася некуды ў ноч рака. Выбіраючы вачыма спуск з кручы, дзед зірнуў бок, дзе стаяў Петрыкаў. Раней перад вайной гарадок з вечара асвятляўся электрычнасцю, і дзед, выходзячы на кручу, на бераг Прыпеці, заўсёды бачыў над райцэнтрам тонкае ззянне святла. Але сёння на месцы светлавой плямы звісала калматая хмара, напоўненая цёмнай сінявой. Ад яе дыхала неспакоем. І падумалася дзеду. Мою праўду сказаў Змітрок. Навошта паліць бакіны? Ці не будзе ён рабіць пустую работу? Ці не вернуцца назад у хату, заняцца іншым клопатам? Ну, нарэзаць, скажам, табакі, каб заўтра было што натоптваць у люльку, ці падправіць матыку, якая ляжыць зламаная во ўжо каторы дзень. Нявестка жаліцца, няма чым аграбаць бульбу. Адамкнуўшы лодку, дзед спусціў яе на хвалі. Рака падхапіла яе, панесла ўніз па цячэнню. Няхай сабе, а бакіны запалю, мала ці што, разважаў Талаш. Надта яму жадалася, каб вось у гэтую самую хвіліну ў далечыні за сцяной лазнякоў нецярпліва гукнуў параход, заліскатаў пліцамі размашыстых колаў. І тады б мо неяк адхлынула трывога, якая без усякага дазволу закралася ў дзедаву душу, і вось ужо непакоіць яго, драпае сваімі хцівымі кіпцюрамі. Добра было, каб, скажам, на гэтым параходзе на палубе з'явіўся Анціпенка. Дзед прыпыніў бы лодку, усю ўвагу і клопат скіраваў бы на параход. Анціпенка, вядома, адразу пазнаў бы дзеда, памахаў бы рукой і кінуў некалькі слоў, а словы абавязкова былі б такія. Дзеду Талаш, Добра, што цябе пабачыў, ты стары, не хвалюйся і не бяры бяды да сэрца. Бяда, вядома, вялікая, ворагі ж сам ведаеш ужо ў Петрыкаве. Я еду ў Мазыр за падмогай, калі ж нешта здарыцца горшае, калі назад я не вярнуся, а ворагі тым часам падамнуць пад свае танкі ўвесь раён. Ты, стары, наказую табе гэта, ідзі ў лес, у пушчу, збірай, як у грамадзянскую партызанскі атрад, і нешчадна лупі на ўвесь размах праклятых прыблудаў ворагаў. Ясна табе, дзед, пачуў ты мой наказ? Эге ж, пачуў, адгукнецца тады талаш, устаючы на ўвесь рост у лодцы. Усё ясна, сакратар, як божы дзень, я ім ліха мачары усыплю такога перцу, што ваўкамі завыць, так што будь спакойны, сакратар. Гэты малюнак, што ўзнік ва ўяўленні, прымусіў дзеда засяродзіцца. Рака сіняй лавай ляцела між берагоў, і ў гэтым неўтаймаваным, нястрымным лёце бачыліся і чараўнічая сіла, і незвычайная прыгажосць. Унь ужо ў прыцемках вечара угадваецца бераг з высокай кручай, на якой непарушна стаяць, як браты, тры мажныя дубы. Там рака робіць паварот, выбягае на лугавую роўнядзь. На кручы здаўна стаіць маяк, звычайны сасновы слуп з ліхтаром, які служыць сваю добрую службу. Вочка ліхтара прывычна блізкая, і капітаны параходаў і кацераў здалёку бачаць яго і кладуць руку на штурвал, каб своечасова зрабіць тут удалы манеўр, не ўрэзацца ў выспу. Лодка шарахнулася аб пясок, і дзед ледзьве ўтрымаўся. Жоўтая сцяна кручы глядзела проста ў вочы. Дзед аж здзівіўся, як хутка і незаўважна прыплыў. Зняў руку з вёслаў, лёгка саскочыў на бераг. Пясок сакавітым хлюпатам асеў пад ботамі. На кручу павяла пясчаная сцяжынка. Дзед падганяў сябе, спяшаўся. Выхапіўшыся на дзярністы цвёрды нас, талаш падышоў да маяка, палез у гару. Выйшло ў дзеда ўсё досыць хвацка. Ліхтар загарэўся, заміргаў. З маяка шырока бачылася. Вечарэла марудна, як гэта заўсёды бывае ўлетку. Зорак у небе сям там і то дробны. Толькі адна на паўднёвым схіле неба вісела буйная, бледна-аранжавая, была падобна на запалены кімсьці бакін. Калі ж дзед зірнуў уніз, каб спусціцца, ад неспадзеўкі скалануўся. Каля маяка стаяў чалавек і, ускінуўшы галаву, з цікавасцю разглядаў яго. «Дзеду», — сказаў чалавек, — гэта быў чырвонаармеец, нізкі, дзябёлы, але яшчэ зусім малады. На ягоных ботах серабрыліся шпоры, і талаш здагадаўся, што перад ім кавалерыст. «Ты не палохайся, дзед, не палохайся, калі ласка». Працягваў ён як бы вінавата. Добра, што прыплыў, вельмі добра, павінен выручыць. А што такое, дзеткі? Дзед скокнуў уніз, апынуўся побач з чырвонаармейцам. Нам патрэбна лодка. Нам трэба туды, на другі бераг. Што значыць нам? Ты ж адзін? Падзівіўся дзед. У тым і справа не адзін. Ён павярнуўся к дубам. Там мае таварышы, з іх двое параненыя. «Хадзем да нас, дзеду, як добра, што вы прыплылі», — радаваўся баец. Талаш спачатку замяўся, затупаў, як бы вырашаючы, што рабіць, але рашаць тут не было чаго. Перад ім стаяў чырвонаармеец, родны, свой чалавек, якога сябрамі напаткала бяда. Агладзіўшы бараду, дзеднік незвычна наструніўся і пакрочыў за байцом. Пад расахатым старым дубам, які бліжэй за іншай знаходзіўся ад маяка, сядзела купка вайскоўцаў. Адзін з іх адразу ўстаў, папраўляючы партупею, талаш зыркнуў вачмі па баках, шукаючы коней вайскоўцаў, але ніводнага стаенніка нідзе не было. «Добры вечар, дзядзька», — выйшаў наперад камандзір, узіраючыся ў бакіншчыка, і тут жа цвёрда рашуча дадаў. Нам, дзядзька, патрэбна неадкладная дапамога. Наш таварыш, відаць, вам ужо сказаў. Але, дзеткі, сказаў, пацвердзіў дзед, разглядаючы бівуак вайскоўцаў. Потым гэтак жа дапытліва стаў вывучаць постаць камандзіра. Твар хударлява мускульны, на ім даўгаваты нос і рассечаная губа. высокі ёмкі ў плячах, на галаве фуражка з малінавым аколышам. На пятліцах гімнасцёркі дзед паспеў бачыць па дзве шпалы. Пры баку у драўляным футляры маўзер, матлялася і шашка. За плечыма камандзіра бачылася яшчэ чацвёра з карабінамі і шашкамі. Адразу кідаліся ў вочы параненыя, вунь у шыракатварага байца забінтавана галава. Глядзіць адным вокам, другое схавана пад бінтам. А далей зусім маладзенькі баец, ён падкручыў правую нагу, пакалыхвае яе, відаць, каб сцішыць боль. «Пры шашках і шпорах, — сказаў, не ўтрымаўся дзед, — а дзе ж гэта вашы коні?» «Пра гэта, дзядзька, потым. Нам трэба, дзядзька, пераправіцца праз рэку. Нас шасцёра. Падыме твая шхуна. А чаму гэта не падыме? Лодка ладная, дубам завецца. Паўстога сена кладу і праз Прыпяць. Не было ніколі, каб забурыла яе на бок у хвалі. Перавязу, калі гэта так пільна трэба», — пацвердзіў сваю згоду дзед. «Ох, настаў час, і што ж гэта такое? Да ума не прыкладу. Вы ўцякаеце нібыта. Не ўцякаем, адступаем, дзядзька. Ты нас вінаваціш, а мы, зразумей, мы ні ў чым не вінаваты. Усе за мной», — прыцішна сказаў камандзір, — «уніз да ракі». Сам ён крута павярнуўся і, падтрымліваючы шашку, рушыў услед за талашом. Талаш ад дубоў скіраваў да маяка, а адтуль вывеў усіх на сцяжыну. У лодку селі паранены, за імі камандзір, потым астатнія, але той баец, што першы стрэў ля маяка талаша, затрымаўся на беразе, і калі дзед заняў месца за вёсламі, хвацка спіхнуў лодку на ваду. «Дзеду, кладучы на дно лодкі свой карабін, — прамовіў баец, — я даўні лодачнік, дай, калі ласка, грабянуць. Перавязу сам», — паважна і горда адказаў талаш. «Яшчэ і ёсцека сякая такая сіла». «Мы не памыляемся, дзядзька. Адразу за ракой скрыгалаў». «Ха, так яно і ёсцека. Вялікая эта вёска, але жывуць там багата. Цяпер так жыць, дзядзька, не будуць. Гітлер рашыў усё наша дабро зруйнаваць, людзей усіх пабіць». «А ўжо ж усіх людзей», — жахнуўся, не паверыў дзед. «То ж ён хіба не чалавек, а нейкая нехрысць?» «Горш за нехрысця, варвар», — рэзка са злосцю сказаў камандзір. «Вы яшчэ нічога не ведаеце, дзядзька. Такога, як Гітлер, варвара свет не бачыў. Та чаго ж гэта вы аддаеце нашу зямлю і нас усіх яму на здзекі? І во што гэта, хачу спытаць? Такі вы лоўкі, дужы, вінтоўкі маеце, шашкі, наганы, але і сляпому бачна. Лахі пад пахі, мне неяк сорамна на вас глядзець, дзеці мае», — сказаў і асекся дзед, відавочна не жадаючы дасказваць усяго, што было ў душы. На лодцы запанавала цішыня. Чырвонаармейцы сумна пазіралі на цёмную за бартом раку, слухалі, як размерана пад націскам дзедавых рук скрыгочуць уключаны, як ускідваюцца вёсламі струмені вады, разбіваюцца на кроплі. Нечакана камандзір варухнуўся, паправіў маузер. «Нам, дзядзька, вельмі горка, разумееш, — паўтараю, — балюча і горка. Мы не спалохаліся, не кінуліся ў паніку. А здарылася, як кажуць, не прывядзі Бог. Як ты лічыш?» І кусцістыя бровы камандзіра насунуліся на пераносе. 30 танкаў, многа ці мала, а? Дзед не чакаў, што яму зададуць нейкае пытанне, і, канешне, здзівіўся, задумаўся, засяродзіўшы пабіты маршынамі твар. Стары ведаў, што танкі цалкам жалезныя, што ў іх вежах сядзяць байцы, якія кіруюць танкам і страляюць з кулемётаў і гармат. Што ж адказаць камандзіру, каб не змізарнець у яго вачах, не згубіць гонару старога чалавека? 30 танкаў, галубы, — пачаў дзед сваім добрым глухаватым голасам, — зусім лічу небагато. 3 разы па 10, ой, уся арыфметыка». «Вось гэтую арыфметыку, дзядзька, мы не ўлічылі», — адразу падхапіў камандзір. «Праўда, не я не ўлічыў, а камандзір нашай кавалерыйскай дывізіі, Рошчын, каб яму. А што такое адразу разгарэлася цікавасцю дзеда? Ён усё пільней прыглядаўся да камандзіра, успамінаў і ніяк не мог успомніць, дзе ён бачыў якраз такога чалавека з пухлай рассечанай губой. Лодка між тым пачала разварочвацца бокам да плыні. Дзед налёг на вёслы, і яна выправілася і ўзяла належны кірунак. Калі хочаш ведаць, растлумачу табе, дзядзька. Нехай вы і байцы чуюць, ды на вус матаюць. Рошчын, убачыўшы танкі, загадаў мне, ну, майму палку, а мы стаялі ў лесе ў засадзе, спыніць атаку ворагаў, не пусціць да Капаткевічаў. Лавай ірвануліся коні. Ушчалася страляніна, узрывы, агонь і дым. 15 хвілін мы насіліся па полю. Праўда, дэсанты, што былі на танках, разагналі ўшчэнт, а вось танкаў спыніць не змаглі. 15 хвілін і... Мне цяжка гаварыць, дзядзька, але за 15 хвілін бою, як у той сячкарні, усё перашаткавана. Вось што нарабілася, дзядзька. Баліць сэрца. Верыш, перад вачыма не знікае той цяжкі і страшны бой. Эх, сынкі, уздыхнуў чулліва Талаш, як жа вы гэта, не падумаўшы, з канямі на жалеза? Капытамі яго не затопчаш, і гэта нават дурному ясна, а вы? Загад быў, дзядзька, не выканаць яго мы не маглі. Зноў нагадаў камандзір аб няўмольнай сіле дысцыпліны, што арганізоўвае ўсё жыццё ў арміі. Цяпер усё, канешне, зразумела і ясна. Фронт, аднак, прарваны. Пачуўшы, што нашы здаюць гарады і вёскі, я вечным правам падумаў, што гэта знарок робіцца па нейкаму плані. У нас едак заведзена, што не возьмеш, дзе не ступіш план ды план. Дык во! Працягваў выкладаць дзед сваю думку. Я гэтак і меркаваў. Нашы хітрасць, план падстроілі спецыяльна заманіць немцаў, якіх паслаў да нас Гітлер у глыб краіны, у лясы і балоты, і тут іх, як ваўкоў, аблажыць наўкруга калючым дротам і пачаць нешчадна лупцаваць гарматамі і кулемётамі, танкамі і самалётамі. Калі ж паслухаў вас... Так во што получаецца, дзеці мае саколікі, ніякіх планаў, аказваецца, не маеце. На ражон лезеце, каб толькі паказаць, во як умееце шашкамі махаць, ды на конях бурай ляцець. Ну і получылася, за 15 хвіль паклалі на полі адборных, як ягадка, малайцоў-дальцоў. А полкі это, гэта ж колькі ж, калі палічыць? Не трэба, дзядзька, не трэба, міласліва папрасіў камандзір. Не трэба, не трэба, шапацелі, плюскаліся хвалі. Талаш угнуў галаву, і сівая жорсткая шчаціня барады шархнулася па саціну расхлістанай кашулі. А лодка ўжо была на сярэдзіне ракі. Неўтаймаванасць Прыпяці тут адчувалася асабліва, і дзед мацней налёг на вёслы. Сіняя плынь, густая і непакорная, ляцела справа і злева. Дзед нейкі час сачыў за ёю, як бы любаваўся. І раптам у яго памяці нешта адамкнулася, зрушылася з месца, узнікла іншая плынь, плынь часу, якая вынесла яму на паказ даўняе, мінулае. Было гэта... Адным словам, не паспілі людзі нарадвацца новаму жыццю, якое прынесла рэвалюцыя, як зноў пачалася ваенная ліхаманка. У краіну спачатку ўварваліся немцы, пагражаючы ўсяму жывому агнём і мячом. Потым пачалі аб'яўляцца на шляхах і дарогах розныя банды, у тым ліку банды Балаховіча. То раптам... Наскочылі на маладую Савецкую Рэспубліку легіёны пана Пілсуцкага, узброеныя і падрыхтаваныя англічанамі і французамі. Тут, на Петрыкаўшчыні, пілсуцчыкі паказалі, хто яны такія і чаго хочуць. Вядома, яны марылі, што адхопяць ад Беларусі ладны кавалак, які з такім жа ладным кавалкам украінскай зямлі дасць ім граніцы ад можа до можа. сваю сілу і ўладу над людзьмі яны рашылі паказаць адразу. Ну і паказвалі расстрэламі, вісельнямі, пажарамі. Людзі нашы, сяляне, якія ўжо чулі пра Леніна, ведалі пра яго дэкрэты аб міры і зямлі, хіба яны маглі змірыцца з панаваннем прышэльцаў з іх разбойніцкай палітыкай. Кінуліся людзі ў лясы, у партызаны. А дзед Талаш? Аднойчы на зыходзе дня ён перацягнуў на кані з сынам да берагу ракі тры ладныя капы сена. Сухое і пахкае уладкавалі ў лодку, абвязалі як след вяроўкамі, каб, не дай бог, не рассыпалася, калі будуць траляваць цераз Прыпяць. Сын Дмітро пусціў каня ў раку, сам прыладкаваўся ўзбоч і падаліся яны на другі супрацьлеглы бераг. Талаш тупаў каля лодкі, абшморгваў касмылі травы, каб часам яны не зваліліся ў ваду за борт. Пыхкаў люлькай і з трывогай паглядаў неба. З поўдня дзьмуў цёплы вецер і гнаў па небе нізкія валакністыя воблакі, якія маглі заімжыць дажджом. Трэба было спяшацца. І тут нечакана, негадана, з-за імшэлых лазнякоў выйшлі тры чалавекі. Адзін у чырванаармейскай форме, двое ў цывільным. Яны падышлі да старога дружна, смела, як да даўно знаёмага. «Хай памагае рэвалюцыя», – бадзёра сказаў крыху шапелявічы высокі, што быў у вайсковай фуражцы і з вінтоўкай у руках. Талаш прыгледзеўся на чырванаармейца і зразумеў. Шапелявіць, бо рассечана губа. Такія, бывай, нараджаюцца, аднак губа не псавала ўладна напружанага твару вайскоўца. «Хто не спіць у шапку, таму, як вы кажаце, і рэвалюцыя паможа», – памяркоўна ў тон адказаў Талаш. «Дзеду, выбачай, калі ласка», – перапыніў старога чырванаармеец. «Час у нас, разумееш, у абрэз, у нас тэрміновае заданне. Там, у Калінкавічах, як ты сам добра ведаеш, надоўга загасціліся палякі. Мы хочам ім, ну, адным словам, у нас загад, заданне. Памры, а зрабі, выканай». «Так наш камандзір нам сказаў, а ён у нас, ого, суровы і строгі, слоў на вецер не кідай, дык вось, бацька, ты сам ужо здагадваешся. Нам трэба на той бераг», і чырванаармеец кіўнуў галавой. Помніць Талаш, ён зыркнуў у неба, дзе густа пластаваліся воблакі, пагражаючы сыпануць на зямлю асеннюю халодную морось, і як бы вінячыся папрасіў: «Дык мо, хлопчыкі, я перавязу сянцо, а потом...» «Бацька, зразуменне, якіх потом? Ты ж сам казаў, хто не спіць у шапку...» «Мы, разумееш, спаць у шапку не можам». «Ну, то добра, добра, дзеці саколікі, так і быць, памагу, перавязу». Міналі дні, але ніякіх чутак да дзеда не даходзіла. Бывалі ў Калінкавічах дзеці, але яны вярталіся назад без асаблівых навін. Дзед тупаў па сваім двары, налажваў сякерай сёе-тое на сялібе, што пачынала старэць, раскідвацца. І ў ягоных нетаропкіх руках пільнаму воку можна было лёгка заўважыць неспакой і нават трывогу. Ну, але ж яго душу вярэдзіла думка пра лёс тых смельчакоў, якіх ён перавёз цераз Прыпяць. Няўжо яны нічога не зрабілі, не выканалі загаду свайго суровага камандзіра? А так былі хвацка настроены: «Памры, а зрабі, выканай!» Гэты іхні словы і зараз стаялі ў яго вушу. «Значыць, не зрабілі, тады, значыць, іх ворагі неяк заўважылі, схапілі. Эх, прапалі хлопцы, як кажуць, не за панюх табакі». Думаць такое і ўсведамляць дзеду было асабліва цяжка. У душы падымалася хваля абурэння. Ён не мог утрымаць, цішком пачынаў сыпаць праклёны. Тады і сякерка ягоная станавілася як бы вайстрэйшая, перасякала дубовую жэрдку за адзін мах. А перад вачыма стаяла постаць рослага чырванаармейца з прыпуклай рассечанай губой. Не верылася, што з ім такім мужным і напорыстым нешта здарылася недобрае. Аднак пакрысе забываўся той нечаканы перавоз па рацэ і нечаканае знаёмства. Вось зноў вайна. Зноў перавоз цераз Прыпяць, 5 чалавек кавалерыстаў, а з імі важны камандзір з 2 шпаламі ў пятліцах. Дзед усё пільней прыглядваецца да яго, маўчыць камандзір, засярожаны ў свае нейкія цяжкія неспакойныя думкі. Што яны іменна такія, выдае ледзь прыкметна ніжняя губа, прыпухлая і рассечаная. Ну, але ён страчаў, бачыў некалі гэтага чалавека. Але калі? Чакай. У галаве дзедавы як бы расчынілася нейкая патайная заслонка, і ва ўяўленні ўзнік даўні вечар з імжыстымі хмарамі на небе і з незнаёмымі, якія ў траіх нечакана, негадана вынурнулі з кустоў. Няўжо гэты камандзір і є той самы чырвонаармеец, які ішоў з хлопцамі-юнакамі у Калінкавічы на важнае заданне? Бацюхны родны, дык ён, знацца, не загінуў, не прапаў у невядомасці жыцця. Глянь, жывы, здаровы, стаў гэтакім важным камандзірам, кіруе ажно цэлым палком кавалерыі, праўда, палучылася не на той яго спраўна. З вайной гаруе, пакутуе камандзір. Быў ужо зусім блізка бераг, пясчаныя адкосы, абцалаваны хвалямі. Талаш налягаў на вёслы, слухаў звон расколанай вёсламі на часткі вады. Карцела парушыць маўчанне, загаварыць, але першым пачаў гаворку камандзір. Абмішурыліся мы з конніцай, дзядзька. Як гэта абмішурыліся? А вось так, дзядзька. Не паслухаліся разумных людзей, а былі разумныя, былі. Хочаш ведаць, што яны казалі? І, не чакаючы адказу, працягваў. Будучая вайна, вайна матораў. Усёк, дзядзька, калі не ўсёк растлумачу. Яны раілі настойліва і зноў жа раілі пабольш нарабіць танкаў. Танк, калі хочаш ведаць, гэта жалеза, броня. Гэта крэпасць, якая бяжыць, рухаецца, страляе, ўсё ўшчэнт трушчыць, падмінае пад сябе і заўваж пракладае дарогу. Для каго пракладае, пытаешся? Для пяхоты, царыцы вайны. Вось яно як. Проста і ясна. Та чаго ж не рабілі ясна? Хто вінаваты? Вы камандзіры, вы камандваць павінны? Я скамандваў бы, дзядзька. У мяне закруцілася б уся механіка, але ёсць, дзядзько, большыя камандзіры, чым я. Ці не ківаеш ты на Варашылава і Будзёнага? Яны ж, знацца, як чуў, над усім нашым войскам начальнікі, маршалы. У сурдутах такіх шыкоўных сядзяць на партрэтах, што о-о-о, вачэй адвесці не можна. Вось яны і асліпілі нас, дзядзька, сваімі сурдутамі. А цяпер нам даводзіцца ўсё расхлёбаць. Убачыў дзед, як непрыкметна ўздрыгнула ніжняя знявечаная губа камандзіра. Зноў ён панурыўся, замаўчаў, пазіраючы за борт лодкі на нястрымны бег наравістай ракі. І зноў дзеду ўспомніўся далёкі год, чырвонаармеец і яго сябры. Вечар слаўся прыцемкамі, прыемнай прахалодай. Далячынь цішэла. Гукі, калі дзесьці і ўзрываліся, адразу драбнелі і тут жа гаслі, заміралі. Толькі птушачка ўваходзіла ў самы азарт спявання, сыпала і сыпала чыстыя сярэбраныя звоны свайго голасу на Прыпяць, на неасяжнае ваколе. Эх, доля воля! Лодка важка штурханулася ў сыры пясок. Байцы падхапіліся, разбіралі складзеную карме зброю. Першым на бераг ступіў камандзір. «Данілаў, памажыце раненым», – сказаў ён таму чырвонаармейцу, які стрэў талаша каля маяка. «Ёсць памагчы». І калі лодку пакінулі ўсе байцы-кавалерысты, на бераг спрытна, зусім не пастарэчы, саскочыў і талаш. Ён затупаў у цяжкіх ялавых ботах па водмелі, міжвольна стаў калмаціць бараду, распраўляць яе. «Ну, дзядзька», – сказаў мякка прыхільна камандзір, – «бачу, ты крапак, дзядзька, лодку гнаў цяжкую, непаваротлівую, а яна слухаецца цябе, як добры конь. Дзякуй табе ад усёй чырвонай арміі, не дапамог, а просто выручил. Позвонивающе шашками бойцы выстроивались в ланцужок. Сумно было развитываться деду с бойцами, до того ж надто картело дознаться, кто у их за командира, те не то из далекой поры человек. Нареште не утрывал, отважился. «Товаришок, командир, — сказал он, — мне все картить, дозвольте запытаться». «Ну, як же можно, дозволяю?» И допытливо уставился на деда. «Мне сдается, товаришок, командир, ты выбачай за это. Ну-ну-ну-ну, смелее, я слухаю. Сдается мне, будто я ведаю тебе. О, не помнишь?» «Не помню, дядька. Чего не помню, того не помню». «А уже ж не помнишь!» Аж покрыўдзіўся дед и зусім близко подступился до командира у тую войну. «Коли тут были у нас белополяки, ты пробирался с двумя хлопцами-малойцами у Калинковичи, а я той, кто перевозил вас через раку. И это было троху нижей, вон там, где высится казенный лес!» И показал рукой. Командир як бы виновата. Залипав круглими, амаль на выкаті вачами, потым пільна стаў прыглядацца. «Чакай, дядька, чакай!» — прытішана ўскрыкнуў ён. «Было гэта, было, дык няўжо? А уже ж я ж той самый лодачнік, што грузіл разам з сынам сваё сянцо. Не надта, каб ты змяніўся, а ось толькі камандзірам высокім стаў, знакі на пятліцах. Надта шаноўныя знакі, скажу. Бойцы, товарищи!» — гукнул командир, повернувшись. «Хвилиночку, почекайте!» Узбуженный, у радостном издивлении, он зробив широкий импетный крок до Талаша. «Дядька, не веду, як вас зовут, Талашом зовут, а уже ж сынок Талашом, дядька Талаш!» — горче сказал командир, ухопив дедову руку, стал ей моцно тиснуть. «Вось нечакано, негадано, коли это было аж у 20-м годе!» И бач знов стрелися, двойчы меня выручили. «Наво что я так говорить, товаришок командир?» Збянтежена замармытал дед, чуючи тепло и дужасть командирской руки. «Як наво что треба? Такое необходно ценить, такое не забывается!» И он опустил дедову руку, озернулся на укруг, раптом твар его зарылся доброй, поважной усмешкой. «Ну, дед, вымушенный я!» С гэтыми словами он хапіўся за шашку, звычайна лёгка адчапіў ад пояса, працягнуў яе важкую ў цёмных драўляных похвах. «Бяры, дядька, на памяць. Не проста на памяць, а як узнагароду. Няхай баяцца нас ворагі». Дзед Талаш, як узяў шашку, так і трымаў яе ў руках да тых пор, пакуль не заціхлі крокі. Не расстали у потемку вечера постати кавалеристов. Прогучало оповедание Миколая Гамолки «Дед Талаш» у прочитания артиста Леонида Улашченки.